Het NOS-journaal. De overheid moet eerder, vaker en beter actief luisteren naar burgers. Dat schrijft de nationale ombudsman Reinier van Zutphen in zijn jaarverslag. Hij zegt dat veel burgers hun stem willen laten horen, ook buiten de verkiezingen om. Maar in de praktijk participeert alleen een kleine groep, ziet hij. Hij merkt geregeld dat burgers zich niet gehoord voelen of dat ze niet serieus worden genomen. Islamoloog Tariq Ramadan is in Zwitserland vrijgesproken voor verkrachting en seksueel wangedrag. Een Zwitserse vrouw spande de rechtszaak tegen hem aan en ze heeft al laten weten in beroep te gaan. Ramadan gaf onder meer les aan de Universiteit van Oxford en de Erasmus Universiteit in Rotterdam. In 2004 werd hij door Time Magazine uitgeroepen tot een van de 100 invloedrijkste mensen ter wereld. GroenLinks-politicus Paul Rozemuller gaat de gezamenlijke Eerste Kamerfractie van GroenLinks en PvdA leiden. Dat hebben de fractieleden unaniem besloten. Volgende week zijn de Eerste Kamerverkiezingen. En streamingsdiensten als Netflix, Disney Plus en Amazon worden verplicht om een deel van hun omzet te investeren in Nederlandse producties. Dat hebben de regeringspartijen afgesproken. 60% daarvan moet bij kleine producenten terechtkomen. ANWB-verkeer. Er staan veel korte files op dit moment. De meeste vertraging heb je op de A15 Nijmegen richting Gorkum. Tussen Andelst en Ochten wordt aan de weg gewerkt. Kwartier oponthoud en er staat een file van 6 kilometer. De A50 Eindhoven richting Arnhem. Tussen Nistelrode en Ravenstein is een ongeluk gebeurd. De linkerrijstok is daar dicht en de vertraging is ook een kwartier. En tenslotte de A67 Eindhoven richting Venlo. Tussen Asten en afrit Panningen. Hier staat een vrachtauto met pech en ook hier is de vertraging een kwartier. NPO Radio 1. Hans van der Steeg. Geld of je leven. Goedemiddag, fijn dat u er weer bent bij het economische nieuwsprogramma van NPO Radio 1. Ja, we staan er niet elke dag bij stil als we iets betalen, maar al ons geld wordt beheerd en gecontroleerd in Frankfurt. Dat gebeurt namelijk bij de Europese Centrale Bank, een instelling die zich de laatste jaren niet echt populair heeft gemaakt vanwege hun moeizame strijd tegen de inflatie. Een potje appelmoes, 1,77. Nou, ze lijken wel niet wees. Anders pak ik altijd appelmoes van Hak. Maar nou heb ik van Jumbo gepakt. Ja. Kost 80 cent goedkoper. Kijk. Dat is 2 potjes, dat is 1,60. Hè? 80 cent goedkoper qua financieel geld, dat is wat. Vandaag bestaat de ECB 25 jaar. Waarom werd deze instelling eigenlijk opgericht? En doet die er nog wel toe sinds die is opgericht? Dat bespreken we zo meteen. Geld of je leven? Eerst beginnen we dichter bij huis in Den Haag. Daar werden grote bedrijven als Ahold Delhaize, KPN en Heineken flink aan de tand gevoeld vandaag. Kamerleden wilden weten of de lonen niet harder omhoog zouden moeten en of bedrijven de prijzen niet stiekem hebben verhoogd, harder hebben verhoogd dan noodzakelijk was. Het leidde tot stevige verwijten eerder vandaag, onder andere van Lilian Marijnissen van de SP. Dan vraag ik me af dat u geen woord spreekt over de mensen in uw winkels die de boodschappen niet kunnen betalen, maar ook de mensen die achter uw kassa zitten, die dagelijks geconfronteerd worden met mensen met wie de pinpas het niet meer doet, die de boodschappen terug moeten leggen. Waar is dan de moraal van Ahold? Waar is dan uw moraal? Ja, grote vraag die op tafel ligt is: hoe kan het dat bedrijven recordwinsten maken terwijl veel mensen er financieel juist op achteruit zijn gegaan? Gisteren hoorden al wat mensen in onze uitzending die daar kritisch op waren. En vandaag ga ik erover praten met Fokko Vijslaar, directeur bij de grootste werkgeversorganisatie van ons land, VNO-NCW. En ook aanwezig bij die hoorzitting. Meneer Vijslaar, goedemiddag, van harte welkom. Goedemiddag, dank u wel. Ja, we hoorden net een fragment van Lilian Marijnissen van de SP. Waar is uw moraal? Voelde u zich ook aangesproken door die vraag? Ja, in zekere zin wel. En ik denk ook dat werkgevers in algemene zin zich ook zorgen maken over hun medewerkers. Ah. Ook wij zien de inflatie oplopen. En ook wij zien dat onze medewerkers daarmee worstelen. En dat is denk ik ook een gedeeld belang van werkgevers en werknemers. Ook werkgevers hebben natuurlijk belang bij werknemers waarmee het goed gaat. Ja. En die ook koopkrachtig zijn. Ja, u had niet het idee dat u tegenover elkaar stond in dat ronde tafelgesprek vandaag? Nee, eigenlijk niet. Ook als je kijkt naar wat er werd gevraagd. Hè, er werd ook gevraagd van is er ruimte om de lonen te verhogen? Mm-hmm. En we, vanuit VNO-NCW zeggen we al heel lang, ja, daar waar er ruimte is, moet die ook worden gebruikt. En op dit moment wordt die ook gebruikt. Hè? Dus ja. Als je kijkt naar de gemiddelde loonstijging die op dit moment wordt afgesproken door werkgevers in de cao's, dan ligt die op 7,5% gemiddeld. Dat is historisch fors. Dat zijn de hoogste stijgingen in 40 jaar. Ja. Vertrekpunt is natuurlijk dat de winsten ook historisch fors zijn. Want ja, eventjes een paar winsten opnoemend. Ahold, winst afgelopen jaar steeg met bijna 14%. Winst Heineken steeg met 31%. Winst Unilever steeg met 25%. Vindt u het raar dat mensen op de achterste benen staan en zeggen dit zijn exorbitante winsten? Nee, ik begrijp best dat dit soort percentages en ook de bedragen vragen oproepen. En tegelijk denk ik, als je kijkt naar waar komen deze bedrijven vandaan. Ik neem bijvoorbeeld van Heineken, die u aanhaalt. Die komen natuurlijk nog een hele moeilijke periode van corona heen, waar ze ook recordverliezen hebben geleden. En als je ook breder kijkt in de sectoren, er wordt heel vaak alleen naar de multinationals gekeken, maar Fenomen CW vertegenwoordigt voor bijna 99% ook MKB, dan zie je dat per sector en ook per bedrijf nogal verschilt. Bedrijven hebben net zo goed als consumenten ook last van gestegen energieprijzen, hebben ook last van gestegen grondstoffenprijzen en ook last van de halffabrikatenprijzen. Dat gezegd zijnde, nogmaals, werkgevers zien natuurlijk ook dat dit ook weer medewerkers en de consumenten treft. En ook daar zijn ze gevoelig voor. Mm-hmm. En daarom wordt er ook daar waar dat verantwoord is, een hoger loon afgesproken. Ja, eventjes komen we zo meteen even over die lonen te spreken, maar dan even over die winsten. Want u neemt het woord grijflatie denk ik niet in de mond. U vindt niet dat bedrijven zich schuldig maken aan grijflatie? Nee, en dat klopt. En als je nou kijkt naar bijvoorbeeld de supermarkten, daar is natuurlijk ook al door de Rabobank in het eigen onderzoek over gezegd dat ze dat niet per se bij de supermarkten zagen. Mm-hmm. En natuurlijk, ik kom ook in supermarkten, dus ik koop ook appelmoes, pindakaas en andere dingen waarvan ik denk, nou, dat is fors duurder dan nog maar recent geleden. Ja. En tegelijkertijd is het wel zo dat die supermarkten vechten voor lage marges en ook vechten voor lage prijzen. Alleen, ja, alle bedrijven worden ook geconfronteerd met kostenstijgingen en die worden doorgegeven, ook richting de consument. Ja, u zegt dat is het verweer vaak van de bedrijven, hè? Dat ze zeggen van luister, en dat zegt u nu eigenlijk ook, de winstmarge bij ons staat ook onder druk vanwege hogere prijzen die wij moeten betalen voor energie en andere zaken. Ja, en dat is een genuanceerd beeld, hè? Dus ik ga ook weer even terug, hè? Per sector, per bedrijf, kan dat heel verschillend zijn. En er zijn natuurlijk ook bedrijven waar het heel goed mee gaat. En daarom is die gemiddelde loonstijging ook een gemiddelde. Er zijn dus ook nog sectoren die daar nog weer bovenuit gaan. Ja, dan toch eventjes, want u noemde het net zelf ook al eventjes, het Rabobank-onderzoek. Dat is een veelbesproken onderzoek. Kwam volgens mij ook vaak langs in het ronde tafelgesprek vandaag. Daar staat toch ook in, en dan citeer ik eventjes, als bedrijven de stijging van hun verkoopprijs hadden beperkt tot wat strikt noodzakelijk was om hun winst op peil te houden, dan had de stijging van de prijs in 2022 2,2% lager kunnen uitpakken. Daar is in de hoorzitting ook uitgebreid over gesproken. Daar is de Rabobank zelf ook nog over aan het woord geweest. Ook Nederlandse Bank en het CPB in een blokje met de economische instituties in Nederland. En zoals zij ook aangaven, daarvoor is eigenlijk een kwartaal, zoals dat bekeken is door de Rabobank, veel te kort om te kunnen concluderen dat dan ook inderdaad de trend is. En dat inderdaad ook is wat er aan de hand is. En wat we natuurlijk altijd zien, in zekere zin, bij een hoogconjunctuur en bij een periode van waar de vraag groter is dan het aanbod, is dat de winsten sneller reageren dan de lonen. Want de prijzen gaan wat sneller omhoog, de winsten gaan wat omhoog, maar zijn ook veel volatieler. Winsten kunnen ook zomaar weer, als het slechter gaat, onderuit zakken en kunnen ook zomaar weer tot verliezen leiden. Terwijl weer lonen natuurlijk structureel en ook stabiel willen laten stijgen. Oké, dus de loonstijging moet dan nog komen. Maar dan snap ik niet helemaal uw eigen betoog in de hoorzitting vanmiddag. Want u citeer ik even uit uw eigen position paper, zoals dat heet. Waarschuwde u namelijk voor nog hogere loonstijging dan nu? We staan op een economisch kruispunt, zegt u. Wat bedoelt u daarmee? Nou, wat ik daarmee bedoel is dat we, als we nu kijken naar de gemiddelde loonstijging zoals die wordt afgesproken, 7,5%, dan zit die ongeveer op de grens van wat deskundigen aangeven. Vanochtend ook professor Terwijl in de hoorzitting, die gaf aan, nou ja, een verantwoorde marge is 6 tot 8%. Uh-huh. Nou, we bewegen naar die bovengrens toe. Als we daar overheen gaan, dan kunnen we in een situatie terechtkomen waarbij lonen en prijzen haarsje over gaan doen. En waarbij die loonprijsspiraal, prijzen weer aangepast moeten worden. En dan krijg je de loonprijsspiraal die we uit de jaren 70 kennen. En die toen een ontwrichtende werking op de economie heeft gehad. U volgt eigenlijk de lijn van Klaas Knot, president van de Nederlandse Bank, die onlangs zei van het moet niet verder gaan. Die loonsverhogingen moeten niet hoger zijn dan 5-7%. Ja, we moeten uitkijken dat we niet te ver de lonen verder laten stijgen, gemiddeld genomen. Want dan komen we echt op het risico van een loonprijsspiraal. En komen bedrijven dan ook echt in de problemen? Kunnen ze het dan niet meer betalen? Dat ligt aan de sector en dat ligt aan het bedrijf. Hè. Dat ligt in zekere zin dus divers. En er zullen bedrijven zijn die dat niet kunnen betalen. En die dat dus ook in een kosten gaan doorberekenen. Ja, eventjes een beetje bij het naampje noemen. Als je dus als Ahold 14% weer meer winst maakt. Als je als Heineken 31% meer winst maakt. Als je als Unilever 25% weer winst maakt. Dan ook voor dit soort bedrijven zegt u niet lonen meer verhogen dan 5-7%. Nou, op individuele bedrijven vind ik het lastig om in te gaan, want ik ken die situatie van die individuele bedrijven. Nee, maar bedrijven als je als bedrijf 20% meer winst maakt, ik noem maar wat. Nee, maar dan ligt het er ook maar aan waar je vandaan komt als bedrijf. Hè. Ik heb net ook het voorbeeld van Heineken genoemd. Die komt uit recordverliezen door corona. Ja. Ja, dat je dan een hoge winststijging laat zien, of zelfs een hoge winst laat zien, is ook herstel van een eerdere periode. En winsten zijn heel erg volatiel. Hè? Dus als straks de winsten misschien weer verkeren. Het eerste kwartaal hadden we een krimp in het BBP in Nederland. En als we kijken naar onze enquête die we samen met CBS uitvoeren, dan geeft de meerderheid van de bedrijven in Nederland op dit moment aan dat ze minder winst aan het maken zijn. Ja, maar dan probeer ik het. Ik probeer het toch even bij me. Wordt u misschien wel eens een beetje moe van al deze vragen, of niet? Nee hoor, ik geef graag antwoord. Oké, dan ga ik nog even verder namelijk. Want datzelfde CBS dat zegt ook dat de jaar-op-jaar ontwikkeling van de meeste reële cao-lonen min 6,1% was. Dus dan komen we op een punt dat bedrijven heel veel winst maken, dat ze de lonen best wat meer mogen verhogen. Maar u zegt dan liefst 5-7%, niet hoger, want dan krijgen we problemen. Ja, aan de andere kant zijn de reële cao-lonen 6,1% achteruit gegaan van de mensen. Bron CBS, waar u net ook zelf uit citeert. Dan lijkt me dat toch lastig uitleggen aan die mensen. Dat snappen we goed. Dat snappen als werkgevers ook goed. En nou, hoe legt u dat dan uit? Nou ja, dan kom ik nu op. Afgelopen jaar hebben 2/3 van de werkgevers om die reden ook buiten de cao om incidenteel hun werknemers compensatie gegeven voor de hoge energielasten. Juist vanuit deze zorg. Mm-hmm. Juist ook vanuit de zorg dat cao-lonen voor langere perioden vastliggen. En dus als je hogere lonen afspreekt, dan kost dat proces wel tijd. En worden de lonen met vertraging ten opzichte van de inflatie verhoogd. Ja. En nu zie je dat de gemiddelde loonstijging ook wat boven de huidige inflatie uitkomt. En daar dus een inhaalslag plaatsvindt. En die is gewenst, voor alle goede orde. Ja, want er zit altijd wat vertraging in, heb ik begrepen. Dus het is eigenlijk Klopt. Een goedmakertje van de afgelopen tijd, zullen we maar zeggen. Maar dan is het toch een beetje gek dat u nu al komt met van nou oppassen met die loonsverhogingen. Als we er net een beetje mee beginnen. Nee, maar daar baseer ik me ook op wat deskundigen als professor De Wil vanochtend, maar ook de president van de Nederlandse Bank, Klaas Knot, zeggen. Wat is een verantwoorde marge? Nou, 5-8%. En ik zeg ook niet dat we nu al zover zijn. Hè. Nee. Dat heb ik ook vanochtend ook duidelijk aangegeven. Ja, daar zijn we nu nog niet. En ja, er is ook een verantwoordelijkheid van werkgevers ook ten aanzien van het terughoudend zijn met prijsverhogingen. Net zo goed als er een verantwoordelijkheid is voor de werkgevers en de werknemers om de loonsverhogingen in het verantwoorden te houden. Ja, geldt dat voor iedereen in een bedrijf wat u betreft? Ja. Nou ja, ik vraag het omdat bijvoorbeeld het salaris van de topman van Ahold, Frans Muller, met 13% steeg. Ja, uiteindelijk over individuele beloningen. Het is altijd zo ingewikkeld, meneer Vijslaar, dat u dan zegt dat over individuele gevallen kan ik niks zeggen. Nee, u gaat voor mij invullen wat ik ga zeggen. Dat mag. Maar u gaat iets anders zeggen. Dus daar ben ik benieuwd. Ik zelf ook iets over zeggen. Wat ik wilde zeggen is, hierover gaan uiteindelijk altijd de aandeelhouders en de Raad van Commissarissen. En ik vind het wel van belang dat we ook ten aanzien van topbeloningen de kerk een beetje in het midden laten. En wat je ook ziet, wat ik daarmee ook bedoel, is dat een aantal bedrijven, en kijk naar Philips, kijk naar Heineken, daar wordt ook afgezien van bonussen. En daar wordt ook ingeleverd op het moment dat het niet goed gaat. Ja, maar u vindt dat zo'n topman in principe een topman ook mee moet doen met die loonsverhoging binnen de bandbreedte van 5-7%. Die mag geen uitzondering hebben. Nee, dat zo scherp. Nu bent u iets scherper dan ik het zei. Maar ik ben ook benieuwd, zeg maar, of de gemiddelde werknemer blij zou zijn dat als zijn salaris er van jaar op achteruit zou gaan. Zoals bij Philips is gebeurd of bij Heineken is gebeurd, ook in de periode van corona. Ja, ja. Ze zijn wat volatieler, die beloningen. En dat kan op dat niveau, zou ik zeggen, kan het ook. Ja, de stemming was niet helemaal positief in dat rondetafelgesprek. Vrij kritisch worden Lilian Marijnissen net. En nou ja, vanuit ons vakgebied, u hoort het al, hebben we natuurlijk ook allerlei kritische vragen. Waar gaat dit nou naartoe, meneer Vijzelaar? Want het lijkt toch een beetje alsof werkgevers en werknemers echt tegenover elkaar staan. Komen die twee nog wat dichter bij elkaar? Nou, ik denk dat in elke CAO-onderhandeling sprake is van een onderhandeling. En ja, dan staan vakbonden en werkgevers alle twee aan een kant van de tafel. Maar we hebben gelukkig een lange traditie in Nederland waarbij we onderhandelingen ook echt onderhandelingen laten zijn en waarbij we er ook wel uitkomen. Ja. En in de krappe arbeidsmarkt van dit moment en met de inflatie die er nu is, ja, is er sprake van voor Nederlandse begrippen meer roerige tijd op de arbeidsmarktonderhandelingen dan we gewend zijn. Ja, en u vindt niet, want gisteren ging het over ditzelfde onderwerp, die winsten van de bedrijven en dat rondetafelgesprek wat vandaag dus was. Henk Nijboer van de PvdA en we hadden toen econoom Bezemer te gast, die zeiden allebei, de bedrijven zijn te machtig geworden. Bent u dat met ze eens? Nee. Helder. Ik dank u hartelijk. Fokko Vijzelaar, directeur van werkgeversorganisatie VNO-NCW. Dank voor uw tijd. Dank u wel. Geld of je leven. Gaan we nu feest vieren? Ja, u denkt feest vieren. Ja, de rente op je spaargeld, de hoger wordende prijzen in de supermarkt en de lening die je af moet sluiten voor het kopen van een huis. Allemaal zaken waar de Europese Centrale Bank invloed op heeft. En dat instituut bestaat 25 jaar. Wordt vanavond groots gevierd in Frankfurt, begrijp ik. Maar de laatste jaren klinkt er ook steeds meer kritiek op dat instituut. Want ja, doet het nog wel waar het ooit voor is opgericht? Nou, waar is het dan voor opgericht? Gaan we bespreken met niemand minder dan Edi Mujagic, hoofdeconoom bij OHV Vermogensbeheer. En ook wel ECB-watcher mogen we je noemen, Edin, toch? Welkom. Dat mag, okay. Dankjewel. Is het reden voor feest? Als ik bij de ECB zou werken, zou ik vanavond hele andere plannen hebben gemaakt en zeker geen feest gaan vieren. Wat zou je dan gaan doen? Alles behalve feest vieren. Want nou ja, kijk, je bent opgericht ooit als centrale bank om ervoor te zorgen dat de prijzen in Europa, in de landen die meedoen met de euro, elk jaar met zo'n 2% stijgen, maximaal. Je bestaat nu 25 jaar. Als ik kijk naar de inflatie in die hele periode, die bedraagt 65%. Als ik kijk naar de afgelopen jaren, dan vertel ik hier niks nieuws. De prijzen stijgen veel harder dan die 2%. Dus op dit moment, dit lijkt me niet het moment om feest te gaan vieren. Nee. Vroeger was het best wel een saai instituut, volgens mij. Werd zo hoort nooit het ook. Okay, want er wordt eigenlijk te veel over gepraat momenteel. Nou, kijk, het is als je een beetje liefhebber bent van voetballen, dan hoor je vaak dat als het na afloop van een wedstrijd over de scheidsrechter gaat, dan is dat meestal geen goed nieuws. Dan heeft die beste man een hele nare wedstrijd gehad. Datzelfde geldt voor een centrale bank, centrale bankiers. Als mensen daar heel vaak over hebben, dan gaat er wel ergens iets fout. Een saaie centrale bankier en een saaie centrale bank zijn de beste centrale bankiers en de beste centrale bank. Maar is er geen VAR in de economische wereld die scheidsrechter kan overroelen? Ja, we hebben wel een VAR, maar dat is een hele bijzondere VAR. Het is een VAR die met een vertraging van een jaar of 3-4 vaststelt of er iets mis is gegaan. En weet je daar. Wie is die VAR dan? Nou ja, die VAR, dat zijn wij. Dat is de ECB ook, want je gaat terugkijken naar hoe is het allemaal gegaan. En dan stel je jaren later dat er ergens in 2016 iets fout is gegaan. Ja, daar doe je niks meer aan. Het zijn lange wedstrijden. Eventjes terugspoelen. 1998, toen werd de ECB dus opgericht met als eerste president een Nederlander, Wim Duisenberg. Hij zei bij het, toen was ook al feest, het openingsfeest het volgende. Perhaps the most important challenge for the European system of central banks is to win the confidence of the citizens of Europe. The euro is their currency. And they should be able to trust that it keeps its value. Een goede stem had die man, zeg. Ongelooflijk. Een goede stem en bovenal een hele goede boodschap. Ja, misschien is de grootste uitdaging voor het Europese centrale systeem van de centrale bank om het vertrouwen te winnen van de burgers van Europa. De euro is hun munt en ze zouden erop moeten kunnen vertrouwen dat hij zijn waarde houdt, zegt hij. Het meest waardevolle wat je als centrale bank hebt is het vertrouwen van de buitenwereld in jou als centrale bank. Nou, ik moet zeggen, de ECB is wat dat betreft ontzettend gunstig begonnen, want die kon voorborduren op het vertrouwen wat een heel groot deel van Europa had op de Duitse centrale bank en de Nederlandse centrale bank. Als je ook kijkt naar de afspraken uit die tijd, wat de ECB moet doen en hoe de bank dat moet doen, ja, dat is gewoon één op één gekopieerd van de wetgeving voor de Duitse centrale bank. De ECB was eigenlijk, en dat was ook het idee dat het geval zou blijven, een soort kloon van de Duitse centrale bank. Want wat was de belangrijkste taak van die ECB vanaf toen? De belangrijkste taak was zorgen dat de prijzen niet al te hard stijgen en zorgen dat de mensen vertrouwen in je houden. Je zou kunnen zeggen dat is heel lang goed gelukt. Dat is heel lang goed gelukt. Alleen het mooie van het feit dat we met z'n allen leven in de Europese Unie is dat je het zo gek niet kunt bedenken of we houden gegevens daarover bij. Uh-huh. En een van de dingen die wij stelselmatig mensen gevraagd hebben sinds 1999 is onder andere hoeveel vertrouwen heb je in de euro en hoeveel vertrouwen heb je in de Europese Centrale Bank? Dus dan kun je echt mooi meten hoe dat in loop der tijd is zich heeft ontwikkeld. Nou, als je kijkt naar het vertrouwen in de euro, dat zat wel goed en dat zit nog steeds eigenlijk goed. Mensen hebben heel goed door dat at the end of the day, om mij zo te zeggen, dat het beter is om één munt te hebben. Het is makkelijker en zeker in een omgeving waarin er heel veel dingen gebeurt in de wereld. Je zit liever op een hele grote, zware schip dan in een heel gammel bootje. Ja. Dus dat vertrouwen in het project, in de munt zelf, dat zit wel goed. Het vertrouwen in de ECB daarentegen kalft wel behoorlijk af. Vandaar dus dat ik even terugkeer naar waar dit gesprek mee is begonnen. Ik zou vanavond geen feest gaan vieren. Is dat ook de reden? Want een hele bekende uitspraak, moeten we even terug naar 2012, was Mario Draghi, de Italiaan, was toen de baas van de ECB. Die zei toen dit over de euro. The ECB is ready to do whatever it takes to preserve the euro. Een hele belangrijke uitspraak geweest in de financiële wereld. Whatever it takes. Cruciaal. Alleen even twee dingen daarover. Eén, je kunt in de kern zeggen dat deze uitspraak nergens op slaat. Want de opdracht van de ECB vanaf dag één was niet zorgen dat de euro blijft bestaan. De opdracht was zorgen dat inflatie laag blijft. Twee, met deze uitspraak heeft hij tegen de buitenwereld in feite gezegd, ik heb de rente naar 0% gebracht en ik hou die rente heel lang heel laag. Een van de kenmerken van overheden en van regeringen in de eurolanden is dat ze heel goed luisteren. Dus als je dit als ministerie van Financiën of regering in Rome of in Athene of in Madrid hoort, dan weet je, ik kan gewoon doorgaan met onverantwoord financieel beleid. Lees veel meer uitgeven dan wat er binnenkomt. Mm-hmm. Schulden blijven stapelen. Want ja, hij houdt de rente toch ontzettend laag. Whatever it takes. Whatever it takes. Dus het onverantwoorde uitspraak eigenlijk. In mijn ogen wel. Het cynische hiervan is dat als je zegt, ik doe alles om de euro te redden, dan zou je kunnen zeggen dat het belang van de eurolanden er eerder op is om er altijd voor te zorgen dat er iets met die euro is, want dan blijft die rente laag. Ja, ja. Tot nu, de laatste jaren, ja, schiet die rente de pan uit. Kijk, als je de rente 10 jaar lang of nog langer niet op nul houdt, maar zelfs negatief houdt. Ja. Het verleden leert ons onomstotelijk dat dat op termijn gevolgen heeft. En gevolgen is dan abstract voor inflatie gaat oplopen. Dus dat de inflatie nu hoog is, komt natuurlijk voor een deel door Oekraïne. Daar kan de ECB toch eigenlijk helemaal niks aan doen. Daar kan de ECB niks aan doen. Alleen, kijk, de inflatie in de eurozone is begonnen op te lopen en echt stevig op te lopen in de zomer van 2021. Dat was 9 maanden voor de oorlog in Oekraïne. De oorlog in Oekraïne vindt dan plaats. Dat levert een enorm schokeffect in de zin van gasprijzen en stroomprijzen gaan omhoog. Maar door de manier waarop je inflatie berekent, valt dat effect na een jaar vanzelf wel weg. Want inflatie is de verandering van prijzen nu ten opzichte van 12 maanden geleden. Alleen inflatie is nog steeds aan de hoge kant. Dat betekent dat er dus meer in het spel is dan oorlog in Oekraïne alleen. En dat meer in het spel is voor een groot deel het onverantwoorde beleid van de ECB. En het onverantwoorde beleid is te lang die rente heel laag houden. Inderdaad. Okay. En dat zie je dus heel duidelijk aan die statistieken waar ik het net over had. Het vertrouwen in de euro, dat zit wel goed. Ja. Het vertrouwen in de ECB minder. En als ik het heel micro maak, als ik het betrek om mensen om me heen. En ik ga om ik zelf ben niet geboren in Nederland. Dus allochtonen, autochtonen, mensen die werken in de dienstensector, mensen die werken in de industrie. Aan het begin van de rit, in 1999, was vrijwel iedereen, ik wil niet zeggen euforisch, maar wel blij. Er komt een gemeenschappelijke munt, en dat is beter. En een gevoel van samen. Eén centrale bank. En de afspraken waren, dit gaat wel de goede kant op. Als ik naar de mensen om me heen kijk die toch een beetje representatief zijn voor de maatschappij, dan zie ik daar heel veel mensen die destijds bijna euforisch waren en die tegenwoordig ontzettend negatief zijn over niet alleen de ECB zelf, maar in steeds meerdere mate over de euro ook. Ja. En dat doet mij wel heel veel pijn. Heel kort nog, wat moet die ECB daaraan doen om dat wel te herstellen? Je moet laten zien dat je ook een mens bent. En wat bedoel ik daarmee? Je moet gewoon zeggen, wij hebben fouten gemaakt door onder andere de rente te lang te laag te houden. Ja. Daar doe je niks meer aan. Maar we erkennen dat we een fout hebben gemaakt. Betekent dat we ervoor gaan zorgen dat het niet herhaalt. En dat zou misschien wel wonderen doen voor dat vertrouwen wat nog steeds aan het afkalven is. Ik ben heel benieuwd, Edin, wie na jouw verhaal daar nog een feestje durft te vieren vanavond. Ik denk dat ze het gewoon doen. Edin Mujagić, hoofdeconoom bij OAV Vermogensbeheer en ECB-watcher. Veel dank voor jouw tekst en uitleg over het verjaardagsfeestje van de ECB. Tot zover Geld of je leven voor vandaag. Zometeen op deze zender 1 Vandaag. Vandaag gepresenteerd door Piet-Jan Hagens, met daarin aandacht voor een ongenode gast gisteravond bij de Tweede Kamer. Dat zo. Fijne middag. Geld of je leven is een programma van de EO. Gevlucht voor geweld, nergens welkom. Dat is de realiteit voor miljoenen mensen wereldwijd. Dan is het belangrijk dat er mensen zijn die wel willen helpen. Daarom gaan we van 12 tot 18 juni samen aan de bak tijdens de Week van de Vluchteling. Wat doe jij? Start of steun een actie op vluchteling.nl. Hi, Frank hier, zonweringsspecialist van Ambiance. Houd deze zomer je huis koel met onze screens. Nu met gratis upgrade naar een Somfy Solar Motor ter waarde van €250 per screen. Dus geen stroomkabels en boorgaten, maar op zonne-energie. Ga voor de actie naar ambiance.nl. Het grote genieten begint bij Ambiance. Zonder gedoe, verkocht. Ik wil van mijn auto af.nl. Hey, Usain, weet je wat echt slim is? No. De autoverzekering van Allianz Direct. Daarmee bespaar je gemiddeld €250 per jaar. No way. Oh, jawel, Usain. Daarom hebben meer dan 700.000 slimme mensen hem gewoon zelf online bij ons afgesloten. Not bad for insurance company. Dus bespaar nu op je autoverzekering. Ga naar allianzdirect.nl. Allianz Direct. Meld je auto vrijblijvend aan. Ik wil van mijn auto af.nl. Wie kan vernieuwen, kan de wereld veroveren. Ontdek hoe Vodafone Business uw bedrijf vooruit helpt met oplossingen voor veilig hybride werken. Leer meer op vodafone.nl/business. Together we can. Vodafone. Wat is er deze week in de actie? Heerlijke blauwe bessen, pak 300 gram, €3. Diverse aanmerk vleesvervangers, 2 voor 4,50. En heel veel finish, 60% korting. Jumbo, dat is leuk boodschappen doen. Ook online. Vloerverwarming binnen 1 dag voor ieder huis of project? Dat kan. Ga snel naar warp-systems.nl en ontvang binnen 1 werkdag je offerte. De toekomst is groen. Warp groen. Warp met WARP. Je bent geliefd. Een boodschap die we in deze tijden van onrust zo hard nodig hebben. En die we als Hour of Power wekelijks op tv doorgeven. Met uw steun kunnen wij blijven uitzenden. Word donateur. Ga naar hourofpower.nl. Zelf vloerverwarming aanleggen? Ga snel naar warp-systems.nl. Je bent geliefd. Ontdek meer op ourofpower.nl. Vier uur. NPO Radio 1.